नमस्कार, सूरज और पुस्तक के नए अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। पुस्तक का नया अध्याय अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है तरल ईंधन चालित रॉकेट। पुस्तक का नाम है हम अंतरिक्ष के बारे में कैसे जानते हैं, जिसके लेखक हैं आइजक एसिमोव और जिसका हिंदी अनुवाद किया था स्मृति महाजन ने। तो आपसे छोटा सा निवेदन है, अपने पास पेन और पेपर जरूर रखें, जिससे कोई बात जो महत्वपूर्ण लगे वो आप लिख लें। अध्याय नंबर 4 शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 4, तरल ईंधन चालित रॉकेट। तरल ईंधन से चलने वाले रॉकेट बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट हचिंग्स गॉडार्ड। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1770 को मॉन्चेस्टर स्थित वॉरचेस्टर में हुआ था। बाल्यकाल से ही उनकी रुचि विज्ञान उपन्यासों में थी और उन्होंने एच जी वेल्स द्वारा रचित द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स पढ़ा। 1797 में प्रकाशित हुई इस उपन्यास में बुद्धिजीवी मंगल पश्चिम पृथ्वी पर आक्रमण का वर्णन था। इसे पढ़ने में गॉडार्ड को कुछ काल्पनिक सिद्धांत की प्रेरणा मिली। कॉलेज के ही दिनों में उन्होंने ट्रेवलिंग इन नामक एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने ऐसी रेलगाड़ी को वर्णन किया जिसे हवा रहित सुरंग से चुंबक द्वारा खींच कर चलाया जा सकता था। उन्होंने कल्पना कि ये रेलगाड़ियां बोस्टन की न्यूयॉर्क तक की यात्रा 10 मिनट में पूरी कर लेंगे। फिर गॉडार्ड की रुचि रॉकेटों में बढ़ी। 1714 तक उन्होंने रॉकेटों से जुड़े दो आविष्कारों के लिए संपूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिए थे। उन्होंने केवल 61 पेजों वाली एक छोटी सी पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने रॉकेटों व चंद्रमा तक पहुंचने के लिए उनके उपयोग का वर्णन किया। उनके तरीके सियोलकोस्की से मेल खाते थे। तत्पश्चात गॉडार्ड पेट्रोल व तरल ऑक्सीजन पर चलने वाले रॉकेट के निर्माण में जुट गए। 16 मार्च 1723 को और ओवर्न मॉन्चेस्ट में स्थित अपनी कांची के खेत में से वे ऐसा और प्रथम रॉकेट ऊपर भेजने के लिए तैयार थे। उनकी पत्नी ने रॉकेट के साथ उनकी तस्वीर ली। उस दिन बहुत ठंड थी और भूमि पर बर्फ भी थी। लंबा कोट व जूते पहने गॉडार्ड एक ऐसी वस्तु के साथ खड़े थे जो कि देखने में एक आरोही ढांचा प्रतीत होता था। उसके ऊपर सिरे पर 120 सेंटीमीटर लंबा व 15 सेंटीमीटर चौड़ा एक छोटा सा रॉकेट लगा था। वहाँ कोई संवाददाता दर्शक नहीं था। वास्तव में वहाँ कोई दर्शक ही नहीं थे क्योंकि किसी को कोई रुचि भी नहीं थी। तथापि गॉडार्ड अंतरिक्ष उड़ान के कोलंबस थे। वो सर्वप्रथम ऐसा रॉकेट दागने वाले थे जो अंतरिक्ष में जाने वाला था। गॉडार्ड ने सुतली जला दी और रॉकेट हवा में 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 56 मीटर ऊंचा उड़ा। ये बहुत अधिक नहीं था, किंतु इसने यह दिखा दिया कि गॉडार्ड का रॉकेट इंजन काम कर सकता था। अब उन्हें बड़े रॉकेट का निर्माण करना था। वॉशिंगटन स्थित स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट से कुछ धनराशि प्राप्त कर जुलाई 1727 में उन्होंने मैसाचुसेट्स स्थित वॉरचेस्टर से बांधा रॉकेट दागा। ये पहले वाले की तुलना में अधिक गति से अधिक ऊंचाई तक गया। इस पर एक बैरोमीटर, एक थर्मामीटर व एक छोटा सा कैमरा लगा था। यह अपनी तरह का एक सर्वप्रथम रॉकेट था जो कि ऐसे उपकरणों से अंतरिक्ष वायुमंडल की ऊपरी सतहों की जानकारी प्राप्त कर सकता था। केतु गॉडार्ड मुश्किल में थे। लोग उन्हें अजीब समझते थे। ये जानकर कि उनकी मान्यता है कि मानव चंद्रमा तक पहुंच सकता है, उनका उपहास करते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक संपादकीय लेख प्रकाशित जिसमें कहा कि गॉडार्ड मूर्ख हैं क्योंकि हवा रहित अंतरिक्ष में उनके रॉकेट काम नहीं करेंगे। इस संपादकीय लेख ने केवल यही सिद्ध किया कि इसे लिखने वाला व्यक्ति अज्ञानी था। वो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं समझता था। फिर गॉडार्ड के रॉकेट तोड़ने से पहले तेज आवाज करते थे। उनके पड़ोसियों ने दमकल और पुलिस बुला ली और गॉडार्ड को तुरंत सभी रॉकेट प्रयोग रोक देने के आदेश दे दिया। सौभाग्यवश हवाई उड़ान से शौकीन चार्ल्स लिंडबर्ग ने प्रयोग के बारे में सुना और अपनी जान पहचान से उन्होंने गॉडार्ड के लिए धन एकत्र किया। उस धनराशि से गॉडार्ड ने अपने लिए न्यू मैक्सिको में एक जगह ले ली जहां वे अपने प्रयोग जारी रख सकें। वह एक सुनसान स्थान था जहां रॉकेट की आवाज़ किसी को परेशान नहीं कर सकती थी। यहां उन्होंने विशाल रॉकेट का निर्माण किया हुआ तकरीबन उन सभी तकनीकों का भी पता लगा लिया जो आने वाले वर्षों में रॉकेटों में प्रयोग की जाने वाली थी। दृढ़ता उन्होंने एक से अधिक चरण में चलने वाले रॉकेट का आविष्कार किया। एक प्रकार के रॉकेट का निम्न भाग प्रथम चरण ईंधन व ऑक्सीजन से भरा रहता है जो कि जल कर रॉकेट को हवा में ऊंचा उछालता है। ईंधन संभवता होने पर प्रथम चरण रूपी ये बाहरी रॉकेट से अलग हो जाता है व दूसरा चरण ऊपरी भाग में रखा ईंधन व ऑक्सीजन जलने लगते हैं। दूसरे चरण की ऊर्जा रॉकेट को और अधिक रफ्तार से ऊंचाई पर ले जाती है क्योंकि अब उसे नीचे की ओर खींचने वाली वाला भारी प्रथम चरण रूपी भाग भी उससे अलग हो चुका है। दूसरा चरण समाप्त होने पर यह भी अलग हो जाता है और तीसरा चरण उसे आगे ले जाता है। इस प्रकार सारा ईंधन व ऑक्सीजन एक ही चरण के लिए रॉकेट की तुलना में ये तीव्र गति से अधिक ऊंचाई तक जा सकता है। कार्य संपूर्ण करने से पहले गॉडार्ड को रॉकेट संबंधी आविष्कारों के 214 अधिकार प्राप्त थे। उन्होंने 775 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने वाले रॉकेट छोड़े, किंतु इस दौरान गॉडार्ड के कार्य में लगा कोई भी रुचि नहीं दिखी। कोई ये दर्शाता भी नहीं था कि ऐसे किसी काम के बारे में उन्हें कुछ पता भी है। निसंदेह अमेरिकी सरकार ने उन्हें कोई बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं किया। जर्मनी में बात और कुछ थी। वहाँ जर्मन मूल के रोमानी हरमन ओवार्ड द्वारा 1723 से प्रकाशित की पुस्तक द्वारा रॉकेट विज्ञान में रुचि जागृत हुई थी। उनके विचार सियोलकोस्की व गॉडार्ड से मिलते थे। सोसाइटी फॉर स्पेस ट्रेवल्स का जर्मनी संगठन हुआ। इसके शुरुआती सदस्यों में बिली ले नामक एक युवा थी जिसने तत्पश्चात वर्नन ब्रॉन नामक एक और युवक को संघ में जोड़ा। इस संघ के तरल ईंधन पर चलने वाले 75 रॉकेटों का निर्माण कर उन्हें दागा। उन्हें से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा, पर संघ ने उतना अच्छा काम नहीं किया जितना गॉडार्ड अकेले ही कर रहे थे, परंतु इसे आवश्यक सहायता मिलने लगी। अडोल्फ हिटलर ने जर्मनी की सत्ता संभाल ली। वो एक क्रूर व आतंकी था जो जर्मन को अत्यंत शक्तिशाली बनाकर अधिक से अधिक पड़ोसी देशों पर आक्रमण कर उन पर विजय प्राप्त करना चाहता था। इसने निर्णय किया कि रॉकेट उत्तम शास्त्र से होंगे और इसलिए उसने संघ को सहयोग दिया। बिली के हिटलर की मनसा जानकर भयभीत हो गया व तुरंत जर्मनी छोड़कर चला गया, किंतु वर्नन ब्राउन पीछे रह गया। वह उसने हिटलर के लिए रॉकेट प्रयोगों का नेतृत्व संभाल लिया। उत्तरी जर्मनी में बाल्टिक समुद्र के तट पर रॉकेट संबंधी प्रयोग के लिए एक गुप्त स्थान का निर्माण किया गया। ढेर सारे सरकारी धन की सहायता से वर्नन ब्राउन अगले ही वर्ष यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया और हिटलर ने सुझाव दिया कि वॉन ब्राउन मिसाइल का निर्माण करें। ऐसे रॉकेट जो कि लेकर कई सौ किलोमीटर दूर शत्रु की सीमा पर निशान साध कर दागे जा सकें। वो इतनी तीव्रता से उड़ते थे कि वायुयान रोधक बंदूकें उन्हें निशान नहीं बना पाएंगे। इस प्रकार पहला शास्त्र V-1 नामक एक प्रकार का स्वचालित वायुयान था। इसमें वर्गलांतंग के लिए था जिसका जर्मन में अर्थ होता है प्रतिशोध। तथापि 1744 तक वॉन ब्राउन ने एक बेहतरीन मिसाइल तैयार कर ली थी जो कि एक वास्तविक रॉकेट था। वह ध्वनि की गति से तेज चलता था। ये V-2 रॉकेट था। कुल मिलाकर जर्मनी में 4,300 वी रॉकेट दागे जिनमें से 1230 लंदन में गिरे। इन मिसाइलों से 2511 ब्रितानी नागरिकों को मार डाला। वह यानी 5611 को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसका सौभाग्य है कि V-2 रॉकेट हिटलर के बचाव के लिए देर से आए। जब तक रॉकेट उड़ने योग्य हुए तब तक वो युद्ध में परास्त होने लगा था और वे आगे बढ़कर उसका घेराव करती सेनाओं को पीछे मोड़ने के पर्याप्त नहीं थे। 7 मार्च 1944 54 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। गोडार्ड V-2 रॉकेटों की क्रिया देखने के लिए जीवित रहे। उनका निधन 10 अगस्त 1754 को हुआ। V-2 रॉकेटों ने संयुक्त राष्ट्र व सोवियत संघ की रोयतों में रुचि बढ़ा दी। आखिर ये दोनों देश एक दूसरे से डरते थे, इसलिए अधिक से अधिक शास्त्र संगीत करना चाहते थे। तथापि प्रत्येक देश की सेना ने जर्मनी में प्रवेश पाते ही उनके रॉकेट विशेषज्ञों की बंदी बनाने की चेष्टा करी। संयुक्त राष्ट्र को स्वयं वॉन ब्रॉन मिले। तत्पश्चात दोनों देशों ने बड़ी व बेहतर मिसालें बनाने के लिए कड़ी मेहनत करी। 1760 के दशक तक निर्मित दानवीय मिसाइलों की तुलना में पुरानी V-2 केवल खिलौना मात्र थी। तथापि संयुक्त राष्ट्र और सोवियत संघ दोनों के पास ऐसी मिसाइलें थीं जिन्हें धरती के किसी भी हिस्से पर दागा जा सकता था। और ये मिसाइलें V-2 की भांति साधारण विस्फोट नहीं, अणु बम लेकर चलती थी। अब दोनों देशों के पास ऐसे शास्त्र थे जो कि एक दूसरे को और बाकी के विश्व युद्ध के मुख्य अंग का विनाश कर सकते थे। निस्संदेह सियोलकोस्की व गोडार्ड के मस्तिष्क ने किसी ने कभी इसका विचार भी नहीं किया होगा। उन्होंने तो अंतरिक्ष की यात्रा के लिए रॉकेट चाहे थे, वो ही हो रहा था। जर्मनी पर आक्रमण करके संयुक्त राष्ट्र ने अनेक V-2 रॉकेट प्राप्त किए थे जिनका प्रयोग वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए किया हो रहा था। उन्हें शहरों की नहीं अपितु आकाश की ओर दागा जाता था। ये V-2 विस्फोट की अपेक्षा उपकरण सहित दागे जाते थे जिससे कि वायुमंडल की ऊपरी सतहों के बारे में जानकारी मिले। इनमें से एक V-2 ने 167.4 किलोमीटर की ऊंचाई छुई जो कि किसी वायुयान गुब्बारे की तुलना में 4 गुनी थी। संयुक्त राष्ट्र ने एक V-2 के ऊपर तक छोटा सा अमेरिकी रॉकेट लगा दिया। जब V-2 अपनी चरम ऊंचाई तक पहुंच गया तब वह छोटा रॉकेट उड़ा वह उसने 347 तथापि हवा में ऊपर जाते किसी भी रॉकेट को धरती का गुरुत्वाकर्षण नीचे किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त की। 160 किलोमीटर की ऊंचाई पर रॉकेट व्यवहारिक दृष्टि से अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। तथापि हवा में ऊपर जाते किसी भी रॉकेट को धरती का गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर खींचता है और अंतरिक्ष में केवल चंद मिनट ही रहता है। और ये अंतरिक्ष के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या अंतरिक्ष में रॉकेट को धरती पर बिना गिरे देर तक रखने का कोई उपाय है? हाँ है। और 1750 संयुक्त राष्ट्र और सोवियत संघ दोनों ने इस पर विचार करना आरंभ किया। तो धन्यवाद, यहाँ पे हमारा 4 खत्म होता है। मिलेंगे हम पुस्तक के नए अध्याय नंबर 5 में जिसका नाम है उपग्रह व अंतरिक्ष। तो चलिए, बाय बाय।